İstemiyorum bu şeyden içmek. Artık istemiyorum yerlere düşmek. Ama sadece kafam güzelken mutluyum bu sitemin hayatında. Artık istemiyorum bu şeyden içmek. Artık istemiyorum yerlere düşmek. Ama sadece kafam güzelken mutluyum bu sitemin hayatında. Durmadı dumanı çekmek. Aklımdaki her şeyi silsem keşke. Ya da hiç tanımasaydım ben seni keşke. Ölmek istiyorum bunun sebebi sen. Çok sevdim çok ama değmedi bir kere olsun. Değmedi işte. Değmedi işte. Kendime gelsem bile artık bu dertlerden ben gidemeyeceğim. Yürüdüğüm yollar beni öldürecek. Ama sen bunu hiçbir zaman göremeyeceksin. Sevini de bulamadım ama yine de sevgimi yakabilirim. Bir ateşe vererek ben kefenimi bulsam bile artık mezarıma sen hiçbir zaman gelemeyeceksin. Giderim ölüme nedeni bulamam yine de benim içimi zor olabilir. Seni de görebilirim o güne gidebilirim. Yeniden sevebilirim belki de geçmişimdeki gibi seni ha. Ama bunu isteyemem. Gururumu yeniden hiç sayamam. Sen gittin bir başkasına. Siktir olup gittin. Artık istemiyorum bu şeyden içmek. Artık istemiyorum yerlere düşmek. Ama sadece kafam güzelken mutluyum bu siktimin hayatında. Artık istemiyorum bu şeyden içmek. Artık istemiyorum yerlere düşmek. Ama sadece kafam güzelken mutluyum bu siktimin hayatında. Beni bıraktım onu gördüm bak. Yine yaktım yine döndüm ya. Seni göremedim ama yine öldüm. Yollarımda seni görüyordum. Sebepsiz ben hep yaşıyordum. Bunu biliyordum ama dönemiyordum. Sen de çünkü dönmeyeceğimi biliyordun sen. Kendime geldim yaktım sigaramı buldum. Anlamı yaktım tekrar. Nedenim yok yine etraf karardı bak. Sen yokken beni görsen beni bilsen. Tanımazsın o kadar değiştim zaten. Dertlerden bir parça çıkaramadan. Sen geri geldin bunu biliyordum. Geri geleceğini ama bu kadar erken geleceğini hiçbir zaman düşünmemiştim. Ama yine de geç kaldın sen. Geç kaldın sen. Bana geç kaldın sen. Artık seni affedemem. Kıyamet kolsa bile bu nankör dünyada.